Wójka budzi. No, pewnie budzi niektórych, ale ci, którzy spędzają noce przed telewizorem, śledząc wydarzenia w Tokio, prawdopodobnie w środku dnia rozentuzjazmowani, trudne słowo o tej porze, bo polscy sportowcy z sukcesami na razie występują na różnych bieżniach, skoczniach, wszędzie tam, gdzie można. Będziemy Państwu donosili najnowsze informacje stamtąd. Proszę się nie denerwować i dla tych, którzy wstają, jeszcze ziewają, piosenka na dzień dobry. De un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Bajo la luz solar de un cielo tropical, sufriendo vive con el dolor que le da la vida a ti. De un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Negro Tabá, olvida tu libertad y te libre. Mira cómo viene la camisa, ¿eh? Ahí viene toda la camisa arrollada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Niño, ay, qué tristeza, el negro está mal y no tiene libertad y le da vida a pasar mientras el alma no lo sabe sufrir. Compadre, tú no vas a morir. ¡Ay, qué coro! ¡Oh, rumba negra de mi tierra! ¡Oh, rumba negra de mi tierra! ¡Compadre, tú no vas a morir! No proszę, myślałem, że Państwo wstają, a tymczasem pan Zbyszek pisze, że za chwilę idzie spać i pewnie mu się przyśni święto huśtawek. Gdyby ktoś pytał, co to takiego, od razu odsyłam do osobliwości muzycznych, bo tam opowiadamy od wielu tygodni historię, która ze świętem huśtawek się wiąże. Już przeszło święto huśtawek w tej opowieści, ale jeżeli ktoś nie zdążył, to odsyłam do audycji nagranych, można odnaleźć na naszej stronie i dowiedzieć się wszystkiego. Mało tego, można również do nas dołączyć i dowiedzieć się, jak to wszystko się skończy, ale to z wtorku na środę. Za chwilę powiem wszystkim tym, którzy się śpieszą do pracy, że jest za 5:15, ale zanim to nastąpi, pan Stefan, który chyba nigdy nie śpi, pisze do nas: w związku z tym, że mam urlop, nie wiem, co na polu za oknem. Ze znajomych odgłosów tuszę, że pada. A niech pada. Kot Marian zamknięty w łazience, by nie miałkał i dał pospać. Zaniepokojonym obrońcą zwierząt wyjaśniam, że nastąpiło to na drodze negocjacji, a izolacja ta zostanie Marianowi wynagrodzona, bo jak to mówią, karma wraca. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Pałeczki Sztafetowej. Ostatnio dość ceniony u nas przedmiot. Poproszę więc o kołysanki, a sam będę słuchał przez sen. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. A zatem w Mielcu też pada. Jechałem tutaj, lało jak z cebra. W związku z tym muzyka też jeszcze taka dla pana Stefana. Kołysanka do słuchania przez sen. Alan Stivell przez 8 minut. Nie będzie plumkał, ale na harfie dźwięki podobne. Quand on sera au bord de la Oklaski dla weterana folkowej sceny Alana Stivella. Być może gdyby nie jego pasja, folk taki jaki go znamy, nie istniałby dzisiaj. Alan Stivell jako dziecina dorastał w niełatwych okolicznościach. Jego ojciec był lutnikiem takim ludowym i wytwarzał instrumenty na potrzeby artystów, również nieprofesjonalnych, ponieważ rzecz działa się w Brytanii, a tam instrumentem narodowym niemalże jest harfa. W związku z tym stary wytwarzał harfy i by dziecku mu nie przeszkadzało, wykonał jedną małą dla dzieciny i to była zabawka. Niestrudzony towarzysz podróży muzycznych za młodu dla owego dziecka. Później Alan Stivell wyrósł, poszedł na studia muzyczne do Paryża w konserwatorium. Wszystkich zachwycił talentem i myślano powszechnie, że będzie nadzieją na renesans francuskiej harfy klasycznej. Tak jednak się nie stało, bo Alan Stivell powrócił do Brytanii i odkopał na strychu swoją dziecięcą harfę. Ojciec wykonał dla niego już taką właściwą, dorosłą, no i tak zaczęła się przygoda. W czasach, gdy Alan Stivell zaczynał grać w ten sposób, muzyka ta ludowa nie cieszyła się wielką popularnością, rodził się rok, a Alan Stivell wskoczył w zasadzie w tę historię ze swoją harfą i na boku napisał historię folk rocka. Renesans nie tylko harfy celtyckiej, ale w ogóle zainteresowania celtycką muzyką, która nagle zyskała fanów na całym świecie. Byłem na koncercie Alana Stivella pod Pragą. Grał z zespołem Czyste Serce, które wykonuje repertuar Stivella w starym, dobrym bretońskim stylu. To było niesamowite przeżycie, a tutaj z Nolan Leroy, czyli bretońską śpiewaczką. Być może tak, można by było powiedzieć, że to w zasadzie dziecko Stivella artystyczne, bo to kolejne pokolenie, którego by nie było bez jego pasji i bez jego harfy. No dobrze, to opowieść na dobry początek, a ja tylko wspomnę, że budzimy się z panią Haliną Leszczyńską i współredaktorem osobliwym Wojciechem Ossowskim. Znak to niechybny, że można napisać do nas. Adres do państwa dyspozycji: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy grupę Klub Folkowy. Proszę mimo wczesnej pory nie zapominać o tych obowiązkach słuchacza. A teraz Kazimierz Grześkowiak, który przyzwyczaił nas do krotochwilnych piosenek, ale teraz troszkę bardziej sentymentalnie. Ten pan zgubił chyba z wszyćkim łaps i wyjął mnie z kapliczki, a na koniec ty z roboty gdzieś do miasta wywiózł potem. Rzekła tego pana żona: świątka damy do salona. A tam u nas jesień cicha, kwiat ubiera, pieśń usycha. Cnót raryta się, kwiatuszku woniący, dni postowania od piersi stroniący. Precz oddaliłeś, łódź się w prośne chęci i to, co nęci. Od powietrza borowego, no i od wszelkiego złego, salon nieźle jest chroniony, w kącie wiszą dwie ikony. Budda się w czystości duża, pani nowy ma odkurzacz. A tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Władcy ja nieba, na Ruś ciebie zona, już po prawicy grzecznie zrumieniona, lewicą wołasz na swe gady śmiało, że ci to ma. Świątkowałem rok już któryś, byle do emerytury. Teraz gości brzmią zachwyty, jaki ze mnie jest prymityw. Ogłaszają wszystkie stany, ten to grubo jest siosady. A tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Kazimierz Grześkowiak, a powracając do poprzedniej artystki, nie wiem, czy dobrze wymówiłem, nazywa się Nolwenn Leroy. Być może powiedziałem Leroy, ale to ze względu na pokrewieństwo artystyczne z naszym artystą politykiem, również pieśniarzem, bo Leroy Nolwenn oprócz tego, że śpiewa, to pisze własne piosenki i jest folkową śpiewaczką. No właśnie, państwo piszą piękne uczucie, jak zwykle hołubimy. Maria do Jurka, Jurek do Marii. No i Stali słuchacze wiedzą, o co chodzi. Wojciech.Sowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl. Dzień dobry, kłaniam się nisko, z wielką atencją słuchając u progu nowego tygodnia audycji. Jak zwykle wybudzonej z filiżanką herbaty podsypanej mielonym imbirem. Śląc pozdrowienia dla całej folkowej społeczności, zarówno nadającej, jak i odbierającej. Oczekuję wybuchowej mieszanki muzyki. Jawożnie, oczekuje pan Aleks. I takich słuchaczy lubię. Gogol Bordello. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, get your hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah, run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosie. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never silly. I'm a wanderlust king. I stay on the run. What? Let me out. Let me be gone. In the world, be the road sign. I so knew history of a time. New history of time. Taka muzyka trochę na przebudzenie, być może na zaczarowanie dnia, by nie padało tak jak do tej pory. A przypomnę, że olimpiada olimpiadą, a zakończyły się przesłuchania do konkursu chopinowskiego i ta olimpiada pianistyczna rusza u nas w kraju od 2 października. Wielki finał 23 października Filharmonii Narodowej dla melomanów Myślę, że to obecność obowiązkowa. Przypominamy i my Chopina, aczkolwiek tak jak przystało na klub folkowy, Miguel Czachowski. Przypominamy, że ale to dopiero w październiku festiwal i konkurs Chopinowski w Warszawie. Kiedyś byliśmy faworytami takich wyczynów artystycznych. Dzisiaj wydaje mi się, że to, że Chopin i wierzby to mocno przesadzone i że polskie serce bije bardziej w rytmie disco polo i w nowoczesnych rytmach na 4, a nie na 3 i że wszystkie te lidyzmy i inne niuanse harmoniczne są od nas naprawdę daleko i gdybyśmy mieli popatrzeć, do czyjej duszy Chopin się przykleił. Wydaje mi się, że bardziej do japońskiej, chińskiej, tajwańskiej i artyści z tamtych krajów święcą triumfy na festiwalach i na konkursach chopinowskich nie od dzisiaj. Nie jest to przypadek, ale gdy słucham muzyki ludowej stamtąd, czy muzyki dworskiej, widzę, że wyczulenie na dźwięk, na subtelność barwy zbliżają wyobraźnię dalekowschodnią do tej naszej, nie zawaham się już powiedzieć, utraconej. Ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś pokusi się na powrót Chopina do Polski i na przywrócenie nam naszej narodowej muzykalności. Temat rzeka, a u nas skoro już Miguel Czachowski, który gra flamenko i muzykę indyjską, to podążając tym trafem, Annuszka. Jeżeli mówię Annuszka, to pierwsze skojarzenie z tą z Patriarszych Prudów, która wylała już olej, a drugie to Annuszka Shankar. Annuszka Shankar z Norą Jones, siostrą przyrodnią, bo również córką Raviego Shankara. Tyle, że mieszkającą na co dzień w Teksasie. 25 minut dzieli nas od godziny 5. Wczoraj obchodziliśmy hucznie kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i jako warszawiak świeżej daty, bo co prawda urodziłem się w tym mieście, ale wydaje mi się, że skoro rodzice przywędrowali do niego i przed wojną, i w czasie wojny, dostałem to miasto w spadku po bohaterach. Miałem sąsiadkę, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka i No właśnie, skoro już to miasto dostałem w spadku, to wspominam tamte bohaterskie dni na swój sposób, bo piszę od jakiegoś czasu historię muzyki folkowej. Między innymi zupełnie niespodziewanie w kręgu zainteresowań znalazł się Mieczysław Fok, z którego jako nastolatek naśmiewałem się ile wlezie, bo był synonimem złego gustu muzyki przedpotopowej i no właśnie wszystkiego tego, czego w muzyce należało unikać. Tymczasem okazało się, że pan Mieczysław nie dość, że tytan polskiego tanga, to jeszcze zapisał piękną kartę w swej biografii właśnie w latach wojennych. Brał udział w powstaniu warszawskim, ale zgłosił się do swego dowódcy, mówiąc, że strzelec z niego żaden i prawdopodobnie przydzielony mu karabin by się po prostu zmarnował, ale mógłby śpiewać. I na początku ta jego inicjatywa, aczkolwiek przyjęta przez dowódcę, spotkała się z dużą rezerwą. Eufemizm, bo wspomnienia uczestników powstania mówią o tym, że na początku irytowało ich, że oni nadstawiają głowy na pierwszej linii frontu, a ktoś po prostu sobie śpiewa dawne przeboje, ale potem, gdy zmęczenie wojenne wzięło górę, a pan Mieczysław nie stronił od ryzyka, trzykrotnie ranny w powstaniu, chodził na pierwszą linię frontu i tam śpiewał swoje recitale, okazało się, że dawał jakże potrzebne chwile wytchnienia kolegom. No i potem po wojnie, gdy Polonia niecała mogła przyjechać z powrotem do kraju, pan Mieczysław w mundurze AK-owca śpiewał swoje recitale w Kanadzie i spotykał się z gorącym przyjęciem. W Kanadzie, w Stanach, gdziekolwiek się pojawił, no, budził szacunek. A piosenka, którą chciałbym przypomnieć, to piosenka o mojej Warszawie. To nie ta, o którą śpiewają na stadionie Legii, troszkę starsza. Piosenka, która powstała, jak chcą jedni, w ostatnich latach okupacji, inni, że już po wyzwoleniu. W każdym razie napisał ją znany z historii tanga Albert Harris i podarował Mieczysławowi Fogowi w Lublinie 16 stycznia 1945 roku. Mieczysław Fog, jak wspomina, w Lublinie znalazł się wówczas w jedynych spodniach i te spodnie były tak używane, że nie do końca zakrywały całość. A zatem w takim staranym ubraniu, jako jednym jedynym, jaki posiadał, Mieczysław Fok pojawił się w Lublinie. Tam spotkał Alberta Harrisa w nieco lepszym tylko stanie. Albert Harris pokazał mu nuty i przekazał utwór, który potem wzruszał do łez. A dzisiaj go przypominamy. Uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiew. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Maneje i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. A, prezentowałem kiedyś ten utwór swojemu przyjacielowi, śpiewakowi Fado, który, gdy usłyszał piosenkę o mojej Warszawie, uznał, że jest to 200% Fado w Fado i gdyby tylko ktoś umiał mu przetłumaczyć tekst, włączyłby do swego repertuaru. Co by było, jak uważam, o tyle cenne, że Mario Moita śpiewa i w Portugalii, i w Brazylii, gdzie od 10 lat mieszka. No właśnie, za 18 minut godzina piąta, powracamy do smutnej rzeczywistości. Dzień się budzi, chyba cały czas pada, ale czas się ogolić. proszę. To muzyka do golenia dla wszystkich tych, którzy podczas tej czynności lubią sobie pomruczeć. Patrzę na zestaw muzyczny, który przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa i widzę, że po macoszemu troszkę potraktowaliśmy Afrykę. W związku z tym teraz niedobitkowie z Czarnego Lądu za 13 minut godzina 5 u nas w programie trzecim. Shagatile imifula iyapukoma tinyoni tianjilota sitaushaya sendwala sitaudatitselo sizetipipo sizemifuto sikhogote sitaothogota Sitlabelele kanyine matuba Sitamtowe, amtowe, emabene Abutsiwe, lehlanzeni Amtowe, amtowe, emabene Abutsiwe, lehlanzeni Amtowe, amtowe, emabene Abutsiwe, lehlanzeni Amtowe, amtowe, emabene Abutsiwe Myślę, że skoro już jesteśmy w Afryce, moglibyśmy wraz z YouTube pojechać na sam koniuszek tego kontynentu, na samo południe RPA i Soweto Gospel Choir U2, które wyrasta poza idiom rockowy i mam nadzieję, że to nie ostatnie słowo, jeśli chodzi o Irlandczyków, że pójdą w tę stronę, bo przypomnę, że po latach Robert Plant i koledzy określili się, zespół Led Zeppelin, jako zespół muzyki świata. I patrząc na ich dokonania z tego właśnie punktu, już bogaci o doświadczenia, wiedząc, w którą stronę muzyka poszła, widzę, że tak naprawdę moglibyśmy w pewnym momencie nawet uznać, że byli prekursorami tego gatunku. Być może tak się dzieje też i w przypadku U2. Dwie minuty dzielą nas zaledwie od godziny piątej, czyli powoli budzimy się z sukcesem i mam nadzieję, że to nie jedyny dzisiejszy sukces. W każdym razie program trzeci gra z samego rana i przypomnę, że za chwilę będziemy obchodzili dzień, żebym się nie pomylił, bo to święta nietypowe, chociaż nie wiem dlaczego akurat to jest... A nie, przepraszam bardzo, wczesna pora, pomyliłem wszystko, zaczynam jeszcze raz. Mam nadzieję, że tak można. W każdym razie dzisiaj pamiętamy o zagładzie Romów i Sinti. I do tego wspomnienia dołączamy stosowną muzykę. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale jeśli chodzi o Romów, to swoją muzykalnością przydali kolorytu wielu lokalnym kulturom. Patrzymy na Hiszpanię, na flamenco, patrzymy na Węgrów i podziwiamy ich Czardasza. Mamy Rosjan i wspaniałą tradycję rosyjskiej, cygańskiej ballady. Całe Bałkany to historia